ceea ce numim tradiție directă. Da? Foarte simplu spus, o lucrare neantichitate s-a păstrat în copii, transmisă printr-o succesiune neclară, pe care nu o putem preciza, de copii. Da? Și a ajuns întreagă, sau aproape întreagă, până la noi. Asta este tradiția directă. Ei se opune tradiția indirectă, asta e, ca să zic așa, mai multe directul îi se opune indirectă. Dar ce înseamnă tradiție indirectă? Sunt manuscrisele care nu conțin o lucrare în întregul ei, în forma în care a fost ea conjunctă. Deci, am spus două lucruri diferite, chiar nu țin la definiție. E mult mai important să înțelegeți despre ce e vorba. Și cred că data sau de două ori am mai menționat tradiția indirectă. Și ca să o puteți asocia repede cu ceva, v-am spus citatea. Da? Și ăsta e lasă exemplu cel mai bun și înțelegeți cel mai bine. Gândiți-vă că un comentariu luați ce exemplu vreți, poate să fie și ceva foarte la îndemână. Un comentator din orice epocă scrie pe marginea unui text literar. Să spunem, Călinescu, care a scris despre opera lui Călinescu. De asta am zis, putem să luăm un lung de exemplu. Sigur că dă citate, da? Gândiți-vă cum ar fi arătat cunoașterea noastră despre Eminescu dacă n-ar fi existat deloc tradiție directă, ci numai tradiție indirectă. Faceți exercițiul ăsta de imaginație și vi se cam oprește respirația. Da? Asta e situația. Da? Și se întâmplă de multe ori în antichitate să avem asemenea tipuri de supraviețuire numai prin tradiție indirectă. Le iau pe rând acum, pentru că asta era doar un tip de tradiție indirectă, prin citate. Facem lista mare acum. Ceva totuși trebuie să mai spun. Sigur că și prin titulatura pe care o poartă tradiție indirectă, pare inferioară tradiției directe și este. Da? Într-o bună măsură este inferioară tradiției directe. Sigur că preferam o bună Călinescu, da? Și nu comentariile lui Călinescu, da? Dacă avem de ales. Vrem opera autentică. Dar, în situația particulară a felului în care noi cunoaștem literatura antichității, cu atâtea dificultăți în transmitere, trebuie să vă gândiți cât de importantă este, de fapt, tradiția indirectă. Pentru că și ea s-a transmis tot prin copii și ea este supusă erorilor de copiere, dar iarăși experiența personală a fiecăruia ne arată că în momentul în care vrem să copiem un text și ajungem la un citat sau la ceva într-o limbă străină, suntem mult mai atenți. Da? Se trezește dintr-o dată copistul din noi și copiem cu mare atenție citatele. Drept urmare, dacă suntem în situația fericită de a avea tradiție directă și tradiție indirectă, pentru acele pasaje pe care le putem recupera din tradiția indirectă, avem un ajutor enorm. Da? Și dacă suntem în dubiu între a alege varianta din tradiție directă Și varianta din tradiție indirectă, cei mai mulți editori recomandă varianta din tradiția indirectă. Da? Exact ce am spus acum. Citatele sunt cu mult mai bine copiate. Și gândiți-vă, într-o copiere în tradiție directă, poate fi o eroare, pur și simplu, cum vă spuneam, unde unul scrie Boltă în loc de Baltă, că e mai poetic, nu? Păi mine o să zică numai Boltă, nu o să zică Baltă niciodată. Dar, dacă un comentator vede textul acela, e poate să ne-a citat, dar mai ales poate să comenteze, da? Imaginea Bălții în respectivul pasaj. Atunci avem argumente solide care ne arată în ce fel să alegem între variantă. Da? Și da. Sigur, este mai mic de a fierului tradiționale. Da, sigur, sigur că da. Da. Și de regulă, când se păstrează printr-o întreagă tradiție mai multe exemplare indirecte, de regulă ele seamănă mai mult decât cele ale tradiției directe? O să vedeți care sunt tipurile de tradiție indirectă și veți înțelege cum ne putem raporta. De fapt, e dificil. Da? Dar acele frânturi care se pot extrage din tradiția indirectă sunt foarte prețioase. Haideți să vedem disaj mai discutăm după aceea la sfârșit, dacă mai avem nedumeriri de acest sigur că, din punct de vedere cantitativ, tradiția indirectă este inferioară celei directe. Dacă este să păstrează amândouă, păi sigur că da, între Eneida toată și fragmente și, știu și eu, inscripții la Pompeii, cred că vă lăsăm deja un exemplu cu copilul vertic, da? Alma Dilum pe canon. Sigur că asta nu o să luăm ca argument în corectarea tradiției directe vergiliene, Doamne ferește. Dar intră în tradiție indirectă vergiliană. Editorii nu o să-l dea într-o ediție vergilie. Dar e interesant, totuși. Nu pentru text, ci pentru mărturia pe care o aduce. Dar, subliniez, cantitativ, este mult mai strânsă tradiția indirectă față de cea directă, dacă sunt amândouă. Dacă a dispărut de tot tradiția directă, atunci suntem în totalitate dependenți de tradiția indirectă. Și încep chiar cu ceea ce vă spusesem până acum, citatele. E de spus că tradiția indirectă reprezentată prin citate este cu mult mai abundentă în literatura greacă decât în literatura latină. Sigur că putem să remarcăm dimensiunile citatelor, frecvența citatelor, astea sunt observații de ordin cantitativ. Sunt unele opere care abundă în citate. Timarul a lui Plato este ținut de citate. Nopțile atice, lucrarea lui Aulus Gellius, despre care am vorbit de noi, este iarăși o sursă de aur pentru ca tradiție indirectă. Dincolo de aceste considerente, din punct de vedere al criticii de text, un citat se poate afla într-una din următoarele situații. Dublează tradiția directă sau nu? Este el singurul martor al unei opere. Asta e primul set de alternativă. Al doilea set de alternative. Dacă dublează tradiția directă, atunci citatul poate să fie în acord sau în dezacord. Cu ea, sau dimpotrivă, să prezinte altă lecțiune, să fie în dezacord. Din aceste trei situații pe care vi le-am prezentat acum, e singurul martor, un martor care dublează identic tradiția directă sau, din potrivă, un martor care dublează prin dezacord tradiția directă. Deci, din aceste trei situații, care credeți că e cea mai interesantă? Păi, cea cu dezacord. Interesantă este cea în care tradiția indirectă o dublează pe cea indirectă, dar cea indirectă are o altă lecțiune. Sigur. Fiindcă altfel, dacă e același lucru, spunem, da, bravo, ai dat citatul corect. Și tu, ca autor, ai dat citatul corect. Autorul o să vedem imediat. Asta poate fi situația. Și toți copiii știau copia. Bine, bun. Deci, e o mărturie de care ne folosim pentru a ne consolida lecțiunea din tradiția directă. Nu altceva. Bun. Știți cum aș prefera să facem? Nu v-aș mai da exemple sau cel mult unul, două. Luați exemplele din curs. Degeaba vă dictez acum sau vă scriu pe tablă, nu e destul timp să discutăm exemplele în felul acesta. Și atunci aș prefera să fac numai prezentarea situațiilor. Da? Cred că e mai înțelept să înțelegeți despre ce e vorba și apoi umpleți voi cu exemple aceste situații. Un exemplu totuși vă dau. Vă dictez. Din Aulus Genius, la un moment dat, pentru Virgiliu Georgice 1.208, el citează dies, da? Tradiția directă, da? Die. Care se potrivea foarte bine în text. Și totuși, este mai bine primită lecțiunea oferită de tradiția indirectă. Din Lucrețiu, și cu asta mă opresc, mi-am dat un exemplu, că poate e mai grăitor. Prin tradiție indirectă, tot despre Aulus Genius e vorba, citează un vers din Lucrețiu, așa, enim, mortalia. Enim, mortalia. Tradiția directă transmisese e immortalia, cu legământ, da? Exemplul ăsta vi l-am dat ca să vedeți. Da? Și o eroare de copiere. Enim mortalia e la Aulus Genius. E immortalia e în tradiție directă. Vedeți eroarea de copiere? Probabil că n-are să citească enim mortalia. A citit cumva, pare să fi fost în scriere continuă, scripție continuă, și a aranjat textul. Da? Asta fac obiștii care vor să organizeze un text bun. Da? Ei, asta au înțeles sau asta au scris acolo? Da? Ca să-i ajută pe cei de după ei. Și au tăiat, ca să zic așa, tradiție. Și au distrus nouă. Au distrus și ce lasă ei în urmă este ceva plauzibil. Asta este partea cea mai înfiorătoare. Da? Un copil care nu înțelege și lasă în textul pe care îl copiază urmele faptului că nu a înțeles, măcar permite următorilor să reconstituie ceva, următorilor sau editorilor. Copistul care repară textul, distruge iremediabil. Iremediabil pentru acea linie de manuscrisă. Dacă avem ajutoare de altă parte, atunci se poate remedia răul pe care îl face copistul binevoitor. Completat, vreau să-i spun în urmă copistul deștept. Dar acum s-a demonetizat așa de mult termenul că față de băieții deștepți, copistul deștept, cred că nu are niciun caz. Nu știu cum zic. Cel care intervine în text. Da? Care își impune propriul sa înțelegere, fără să vrea să facă ceva rău. Împotrivă. Am văzut până acum lucruri pozitive despre tradiția indirectă. Nu întotdeauna așa stau lucrurile cu citatele. Și ajunge să vă amintiți cum se cita în Antichitate, cum se cita la propriu, da? Cât de complicată era operațiunea obținerii unui text, a detectării pasajului la care te gândeai, da? Să derulezi și să rulezi surul de papirul până ajungi la versul pe care vrei să îl citezi. Ce efecte distrugătoare ar avea, cum se zice, o cercetare științifică consecventă, da? A unui comentator asupra materialului pe care îl comentează, care are nevoie de multe variante, multe exemplare, alături de respectiv, ca să vă dă timpul să caute. Da? Un codex, unde să dai paginile. Sunt surul de papirus. Nu e ușor să identifici un text. Și oricum trebuie să-ți aduci aminte cam pe unde este, că nu o să citești tot de fiecare. Inevitabil, de aici decurge procedura antică a citării din memorie. Mă asigur că ei aveau, supărați-vă sau nu pe mine, o memorie cu mult mai bună decât a noastră. Cu mult mai bună pentru așa ceva. Nu la unul absolut, n-aș întrebi să spun asta, dar pentru citată, cred că putem fi siguri că ei erau cu mult mai performanți decât suntem noi, pentru că ei își antrenau acest tip de memorie. Când am vorbit cândva despre memorizarea unor texte, sunt culturi care favorizează transmiterea prin memorizare a textelor importante, am vorbit, da? Sau știți voi, pur și simplu, nu e vorba doar de texte sacre. Dar, dacă revenim la textele sacre, acelea de multe ori nici nu pot fi transmise în scris. Există interdicție a degradării textului sacru prin notarea lui. Și acum, pricepe de ce e o degradare? Păi ce fac obiști? Catastrofă. Da? Deci, vedem cum se degradează textul. Textul adevărat se transmite de la magistrul la discipol, se transmite prin biograi și prin memorizare. Și nu e vorba numai de textele sacre, e vorba și de într-un caz particular, poate nu chiar izolat, dar cel mai lovitor dintre toate, chiar textele gramaticale se transmit așa. Gramatica limbii sanscrite, așa s-a transmis, da? legile gramaticale ale limbajului, așa s-au transmis și continuă să se transmită în felul acesta. Da? Sunt aproape 4.000 de reguli pe care acum câteva decenii copiii din India încă le învățau pe de rost. E foarte important lucrurile acestea. Pentru a înțelege felul cum e posibil să găsim în textele antice atâtea citate. Și majoritatea sunt citate corecte. Probabil din memorie. Sunt însă nu puține cazuri de erori în citare. Și sigur că asta fac deliciul editorilor, deliciul filologilor în general. De pildă, ca să începem cu tot ce poate fi mai fioros, Quintiliană a citat greșit din memorie un vers din Vergiliu. De ce mi se pare fioros lucrul acesta? Păi, Quintilian, profesor de retorică, da? Cum să citeze el greșit tocmai din Vergiliu? E un adevărat scandal aici. Deci filologii sunt foarte încântați. Că e o atribuire, e o eroare de citare, este limpede. Într-un alt caz foarte gustat de filologi, vedem o atribuire greșită. Seneca, în Naturalis Quaestiones, e un tratat, ar zice mai puțin faimos pentru celelalte scrieri filozofice ale lui Seneca, se referă la natură, da? Științele naturii. El îi atribuie lui Ovidiu un vers din Tibul. Asta e o eroare evidentă, da? Care nu putea să aparțină oricilor. Sigur că discutăm de tradiția directă a lui Seneca, da? Pentru textul Naturalis Quaestiones și înăuntru acestei tradiții directe, identificăm tradiție indirectă pentru Tibul, da? Cu toate că Seneca face trimiterea la Ovidiu. Sunt surprinzătoare erorile, dar sunt de înțeles. În unele situații sunt de-a dreptul justificate. Și iarăși vă dau un exemplu înduioșător, a zice. Ioannes Tzetzes, un învățat grec, dă multă citate în lucrările lui, dă acuratețe slabă, dar bietul de el a trecut prin mai multe pierderi ale bibliotecii pe care o avea. Fie că îi arsese biblioteca în întregime, nu odată, ci de două ori, de cel puțin două ori, a trecut prin această tragedie, da? Pentru încărcurarea asta este tragedia maximă, să-și piardă biblioteca prin incendiere. La asta s-a adăugat sărăcia, în care a picat de mai multe ori, și la un moment dat, mă amintesc ce... Se plângea chiar el singur că a trebuit să-și vândă toată biblioteca și și-a păstrat numai un plutar. Asta mă uitam în notițe, nu mai știam ce își păstrase din toată biblioteca. Atunci, sigur, citatele pe care le dă Ioane Sese sunt interesante pentru conținut, da? Nu ca formă. Sunt lipsite de acuratețe. Care sunt citatele pe care le prețuim cel mai mult? Cele ale gramaticienilor. Pentru că dacă un gramatician citează un vers, sau și mai bine, un cuvânt, oricât de rar și de ciudat ar fi acel cuvânt, înseamnă că este forma corectă. Pentru că gramaticianul, atunci când citează pe situația cea mai fericită, comentează cuvântul respectiv și forma aceea foarte specială. Și ăsta este exemplu perfect de tradiție indirectă care corectează tradiția directă. Un exemplu, așa s-a reconstituit pentru Horatiu, forma vagapiem, vagapiem, rarissima, discutată însă de gramaticianul Calisius. Acest vagapiem a fost reconstituit pentru a înlocui ceea ce transmisese tradiția directă, vagante, care sună foarte bine. Și l-a sunat bine tuturor copiștilor, vagante. Sensul era același. Da, dar Horatiu vrea să folosească un termen rar. Și Valisius asta ne aduce în comentariul lui. Atunci se stabilește forma vagachem. Aceasta reprezentând lectio dificilior. Lectio dificilior. Nu trebuie să mai reau povestea, am vorbit săptămâna trecută. Sper că ați înțeles ce este lectio dificilior, lectio dificilior și exemplul ăsta să poate mă ajute și el. Bun. Altă sursă de tradiție indirectă. Aici aș avea o mică reținere, vă spun exact despre ce e vorba și apoi vă spun și care e reținerea. Culegerile. Culegeri de texte. Întâi, termenul sub care indicăm culegerile. Conform tradiției, cam ieșite din uz, se folosește termenul de antologie pentru culegeri de texte în versuri și termenul de florilegiu pentru culegeri de texte în prosa. Florilegiu proză, antologie. Simțul vostru etimologic deja este satisfăcut, ce aveți în față, antologie, da, antos, e termenul acesta care îl cunoașteți, înseamnă floare, a fost calchiat, da, deci transpus prin traducerea elementelor componente în latină și a devenit florilegiu, deci același lucru. Doar că obișnuiau să folosească antologia pentru poezie, florilegiu pentru proză. Nu avem în continuare această distinție, cred că florilegiu a cam ieșit din uz. Acum folosim antologia pentru orice fel de tip de culegere. Culegere nu știu dacă se folosește, nu se folosește și culegere. Mai aveți și un alt termen? Pentru că merge la antologie? Nu, cred că asta e. Da, cam așa trebuie să fie. Bun. Cândva am vorbit despre antologia palatină. Vă amintiți? Poezia lirică greacă, care a ajuns la noi doar datorită selecției operate, selecție care s-a transformat în ceea ce numim acum antologia palatină. De ce palatină? Pentru că era un manuscris palatin. Vorbim în ianuarie despre nomenclatura codicelor. Da? Și vedem atunci unde să află un manuscris palatin, dar așa se numește, un codex palatinus. Deci, Antologia Palatină este acel manuscris care a conservat toată lirica greacă. În afară de Antologia Palatină, de acest codice, mai sunt foarte puține manuscrise și cu asta am încheiat lirica greacă. Da? Sigur că este miraculos că s-a transmis o antologie, o culegere. Suntem bucuroși că au fost selectate pentru noi, probabil cele mai frumoase poezii. Nu mai aveau discuție. Bine că am ajuns pe noi cei mai buni poeți, cele mai frumoase poezii din opera fiecăruia dintre ei, dar, rămâne mare semn de întrebare, după gustul cui? Și răspunsul este clar. După gustul lor. Poate că noi am fi ales cu totul altceva. Am fi ales alți poeți, alte poezii. A dispărut în momentul opțiunii posibile. Da? La noi există rezultatul acestei selecții. Și acum, care era reținerea? Este sau nu este tradiție indirectă? Este, de fapt, tradiție indirectă, da? Transmiterea prin culegeri. Poate fi o poezie întreagă acolo, dar nu este întreaga operă a unui poet. Poate fi poezie lirică acolo, dar nu este toată poezia lirică greacă. În felul acesta este tradiție indirectă, da? Și dacă n-am vrut nici măcar poetul să publice toată opera, tot indirectă? Nu, sau nu am întrebat ceva ce nu are sens. Noi discutăm despre, sau dacă am înțeles iar așa te gândeai, un poet care scrie... Și el decide să nu publice tot. Bun, Eminescu. Postumele. La asta te gândești. Nu mă gândeam la Eminescu, nu mă gândeam. Nu, dar dăm un exemplu comod. Decizia lui Eminescu, de la un punct, da? Adică trecem peste... este volumul acela unic care a apărut 88, 89, chiar ceva de felul ăsta. Oricum era volnav de așa. Deci, asta se poate bine al lumea al lui Eminescu. Toate postumele și o antologie care cuprinde poeziile a lumei este considerată tradiție indirectă, deși autorul nu a dorit să publice toate alea opere și mai de sus am aflat că s-au descoperit alte poezii. Ne complicăm și eu sunt de vină care am adus pe Eminescu în discuție aici. Reiau exact ce se întâmplă mai înainte și de fapt eu v-am aruncat în brațe dilema. E sau nu e tradiție indirectă? Din punctul de vedere al completitudinii, este tradiție indirectă. Deci nu e opera întreagă a unui autor. Dacă el a decis să scrie un volum de versuri de 100 de poezii și un antologator a despre 10 de poezii de acolo, atunci cumva suntem în fața unei tradiții indirecte. Dar fiecare poezie în sine este întreagă. Suntem pe limita. Asta doar în cazul în care a văzut autorul acel ansamblu exact, de poeme exact, un întreg. Da. Ceva de felul că dacă e să ne uităm de pildă la Platon și dacă nu ni s-ar fi păstrat în întregime, atunci nu s-ar fi legat neapărat unele de-a deci, operația în sine de selecție a unui text. Este parte a tradiției indirecte. Da? Asta o spuneam. Dar, repet, suntem pe limită. Suntem cu toții de acord. De-aia am și revenit de la un început. Bun. Altă situație de tradiție indirectă, poate cea mai spectaculară, traducerii, da. Fericirea e mare, nu? Dar ce vă gândiți când... Faptul ce vă bucurează așa de mult timp după care traduceți? Dacă traducerile există doar ele singure, atunci nu suntem într-o situație prea fericită. Dacă totuși ele există și s-a păstrat și original, atunci e interesant să vedem care e. Dar de comparat sensurile. Ca să începem cu ce e mai simplu, vorbim de aceasta a doua variantă, conservarea ambelor texte și originalul și traducerea și chiar dacă nu e exemplu cel mai confortabil pentru filologia clasică, greco latină, îi voi da totuși pentru că e un exemplu puternic, un exemplu riguros, Septuaginta. Ce este Septuaginta? Am mai vorbit când chiar de la multe ori. Este traducerea în limba greacă în sens strict a primelor cinci cărți ale Bibliei ebraice, ceea ce noi numim Vechiul Testament. Primele cinci cărți le indicăm prin termenul Pentateuch, da? Pentateuchul. Deci, vom vedea ce este Septuaginta. Pentateuchul transpus în limba greacă, în Alexandria Egiptului, de niște vorbitori de limbă greacă, buni cunoscători de ebraică, poate că au lucrat cu... Câte șase din fiecare... Câte șase din fiecare trib, asta e povestea... Nu? 72. 72 ar fi fost. Filologii simplifică puțin și au ieșit 70, este Septuaginta, nu aproape 70, Septuaginta. Prin secolul al III-lea, da, înainte. Și atunci au început. Atunci au început traducerile acestea și treptat s-a extins termenul de Septuaginta, în măsură ce se traduceau și alte cărți ale Bibliei ebraice și cel mai interesant, ar zice, din acest punct de vedere, e faptul că există o carte, cel puțin o carte, compusă direct în greacă. Da? De ce am dat aceste detalii? Pentru că, fiind o traducere, sigur că funcționează ca tradiție indirectă. Ce ne interesează pe noi, clasiciștii aici, păi nu prea ne interesează, că nu e tradiție indirectă pentru ceva de al nostru, da? Pentru textele literaturii greco-latine. Funcționează ca tradiție indirectă pentru ebraizanți, da? Pentru cei care studiază Biblia ebraică. Pentru ei, Septuaginta funcționează ca tradiție indirectă. Și e importantă? Păi e foarte importantă. E mai mult decât importantă. E mai mult decât importantă. La urmă, e de fapt singura, pentru că ceea ce se citește astăzi în Biblia evreiască e doar o variantă de secol 8. Bun. Cu vocalele adăugate și nu știu dacă le-au adăugat. Le-au pus bine vocalele. E foarte bine ce a spus colegul vostru. Deci, traducerea în limba greacă este martorul unui stadiu al textului ebraic cu mult mai vechi. Da? Sigur că era un text fără vocalizare, care deschidea o mulțime de posibilități de interpretare și de interpretare eronată, mai ales pentru celelalte cărți în afara Pentateucului. Și la Pentateuc sunt probleme, dar la celelalte, la profeție, ceva tulburător. Dar, și cu asta contrazice pe colegul vostru exact cu ce spuneam mai înainte. Sigur că textul ebraic e consemnat în scris la o dată cu mult mai târzie, dar până atunci a fost transmis cu mult mai bine pe cale orală, da? Abia acolo sunt momentele de fidelitate în transmitere. Sigur că este dublat de comentarii și toate cele. Pe noi, a tot să spune ce nu sunt dublați, atunci, la ducerea se tragite, a fost făcută de pe ce text? N-am înțeles. Dacă nu există un text evraic, deci a fost textul care există acum, este de data mult mai târzie și este un text vocalizat. Atunci circulau alte texte și, de fapt, cele mai importante erau transmiterile pe cale orală. Deci există oricum este un text. Este un text fix. Da? Nu putem pretinde, și sper că nu a stat înțeles din ce a spus eu până acum, că Biblia ebraică s-a transmis numai pe cale orală. Nu. E o contradicție termenă. E o contradicție termenă. Da? Tablele legilor. Ce vreți mai clar de atâta. Scrisul este foarte important. Dar scrisul nici nu trebuia să fie de mare precizie. Nu obișnuam să notez o vocală. Da? Asta înseamnă că orice grup consonantic putea fi interpretat în mai multe feluri. Nu s-au obosit. N-aveau de ce să străduiască, să transmită cu mare precizie un asemenea text, pentru că era doar un, cum să spun, un ajutor de... Da, de a-ți aminti. Da. Mm-hmm. Imaginează-ți că e am notat MR și nu știi ce, cum să-l citești. Dacă nu știi ce trebuie să însemne MR în contextul, a fost să-l citești la fel de bine mă sau mură. Și dacă eu preferă treaba asta timp de secoli, deci totuși acum, în timpul lui Ptolomeu, s-a putut face o traducere în greacă așa, așa mai precisă, dacă n-a existat un text așa de precis. Tocmai textul de atunci grecesc era foarte precis. Ce grecesc? Textul evraic era foarte precis, era un text unitar. Acela a fost tradus în limba greacă. După care textul evraic evoluat. Și s-a mai deteriorat în momentul în care a ajuns să fie transmis fără, această, fără acest ajutor oral. Da? Deci el ajunge să fie transmis prin tradiție manuscrisă. Și se plăcinta. Sigur că se transmite prin tradiție manuscrisă. Dar e important acel moment în care s-a produs traducerea. Da? Atunci toate copiile Septuagintei trebuie reparate, da? Prin munca editorului, trebuie să se ajungă la un consens și atunci pui în corelație cu textul ebraic care are de câștigat de pe urma comparației cu textul grecesc. Da? Și textul grecesc la rândul lui are de câștigat ori de câte ori are nume evreiești. Da, numai bineînțeles, sunt foarte neclare, dar nu e vorba numai de nume, e vorba și de pasaje pe care ei nu le-au înțeles și le-au tradus cum li s-a părut. Nu întotdeauna au optat bine, nu au optat pentru o vocalizare corectă, unor ies năzrămânii de acolo. Cum nu au optat bine pentru o vocalizare corectă dacă textul evreic de atunci era foarte precis? Era foarte precis, dar el exista tot nevocalizat. Și se transmitea pe cala orală cu corectitudine. Din când în când mai erau și erori, mai ales la textele cărțile ulterioare, cum a plătat acum. Nu e simplu. Nu e simplu deloc. Da? Că doar gata, e o disciplină întreagă. Fundamentală, o viață întreagă. Asta fac. Bibliologia. Da, și se specializează pe domenii extrem de restrânsă. Uneori excesiv de restrânsă. Iertați, la tradiția indirectă se încadrează și doxografia? Da, da, intră aici, sigur că da. Aș reveni acum la ceva cu numai aproape de domeniul filologiei clasice. clasice, da? Latina și greacă. E probabil cel mai vizibil exemplu de tradiție indirectă. Aratos este un poet grec. A scris un poem despre fenomenele meteorologice, despre astronomie, astrologie și felul în care se leagă toate de muncile câmpului, un fel de calendar agricol este acesta, fenomenele lui Aratos, fenomena. Deci este un poem, este un text în versuri. Și așa de da s-a învățat și în greacă și în latină? Nu, imediat. Poemul lui Aratos folosește un text în proză anterior, care nu s-a învățat. E vorba întâi de o preluare a unui text. Ce știm despre sursa lui Hesifios? Este sursa. Ce știm despre sursa lui Aratos? Știm din comentariile grecești al altor. Dar textul propriu-zis nu se păstrează. Există doar Aratos, care a fost tradus abundent în latină. Aratos s-a păstrat, nu integral, dar într-o foarte mare măsură. Traducerile latinești sunt celebre. Una este a lui Cicero însuși, sunt traduceri în proză, în versuri latină. Deci Aratos latinesc este un text în versuri. Și ăsta latinesc e complet? Imediat. Cicero a tradus, nu în întregime, textul lui Aratos. Sunt și alți traducători faimoși. Vi-l amintesc numai pe Germanicus. Germanicus acela care ar fi trebuit să fie împărat și nu a apucat să rămână să fie. Era foarte priceput. Acela care a murit în mod. A cam murit. Da. În secolul de intru. Când încă era mai surprinzătoare moartea unui succesor la tron. După aceea am devenit așa o banalitate. Dar Germanicus a tradus foarte bine textul lui Aratos. Acest text al lui Germanicus a circulat în tot Evul Mediu sub numele de Arateia, adică textul arateic. Nici nu mai trebuie să spun că a avut o circulație cu mult mai bună decât textul grecesc al lui Aratos. Deci, în Evul Mediu, dacă cineva se referea la Aratos, se referea, de fapt, la traducerea pe care o făcuse Germanicus. De ce este mai bună traducerea lui Germanicus decât a lui Cicero? Nu e o blasfemie, ce-am spus eu acum, este un punct de vedere strict filologic și al transmiterii textului. O fi fost Cicero poet bun. Aici nu vreau să intrăm în niciun fel de dispută cu literații. El se credea un poet foarte bun și poet foarte bun. Da? Nu contează. Dar asta este important pentru o traducere. Să respecte originalul. Ori Germanicus îl respectă pe Aratos. Cicero este poetul Cicero acolo, da? Vorbește el însuși în acest text. Și cred că vă mai pomeniți la un moment dat omiliile lui Origen la cartea profetului Ezechiel, da? Omilii care nu s-au păstrat în greacă, textul Origen, ci au fost traduse pe Ieronim. Și lumea spune că Ieronim l-a făcut pe Origen pe latinește, dar de fapt ar trebui să semneze singur. Da. Asta este problema cu traducerile. Știm cât de mult respect originalul, în acest caz fericit, când avem și textul lui Aratos, da, vedem cum arată cele două, dar sunt mărturii care provin din tradiția indirectă și anume a traducerii, și pot să sprijine tradiția directă. Și aici complete care sunt? Complete. Oh, nimic nu este complet. A, niciunul? Nu, niciunul. Dar puse cap la cap iese un întreg. Întreg? Adică dar sunt bucăți comune și în latină și da, în greacă? Da, da, sunt bucăți întinse comune și la latină și în greacă. Și apoi există o bucată, există bucăți numai greacă și altele numai latină. Sunt acune de tot felul acolo. Da, sigur că ideal ar fi să se facă o ediție uriașă, Aratos, cu toate variantele, da, și cu toate traducerile. Despre Voescu am vorbit cumva cu voi, Victor Voescu, niciodată, două minute, da. Victor Voescu a fost profesor în această facultate la Catedra de Filologie Clasică. El este autorul unei foarte bună, da? Nu foarte niciodată de superlativ, ne ajută, foarte bună ediții, Aratea lui Cicero. Da? El a editat Cicero, traducerea lui Aratos, cu lecțiuni personale, cu identificarea unui manuscris, identificarea făcută de el. A apărut această ediție în format mare, în colaborare Institutul Studii Clasice din București. A existat probleme inițiat fiind de Ferescu, Mei Ferescu. Deci, în colaborare Institutul Studii Clasice din București și Veneta. Da? Toate astea s-au întâmplat exact când România e dată război. Al doilea. Da. Tot tirajul a rămas aici, la Institutul de Studii Clasice. S-au mai salvat niște exemplare, puteți găsi prin unele biblioteci. De fapt, pierdut, da? Ca tot ce se întâmplă în prag de război. Nu am apucat să circule. A rămas în depozit și s-a pierdut când? Din bombardamentelor americane s-a întâmplat treaba asta cu... Bine, și universitatea a fost bombardată. Știți foarte bine asta. Da? Da? A suferit. Minunatul lift, care acum e doar pentru profesori și care are atât de modern, da? Nu o să de excelat. Da. A fost inaugurat în forma asta, nu știu, cred că doar una și jumătate, doi. Până prin 2010, haideți să luăm în ce există pagina, liftul acela a rămas ca la bombardament. Acel lift din anii 40? Acel lift n-a mai funcționat de la bombardament. Da? Ce înseamnă tradiția profiei clasice? Da? Și problema aceea, acum n-am mai verificat, dar vorbesc că nu mă fac. Puteați vedea în cușca lui, da? Casa lui. Nu am crezut că e o cușcă, da? Așa. Prin filmul acela, cum sunt și celele aici, straturi, da? Straturi de praf. Aha. Bănesc că e o învietuitoare pe acolo. și nu prea mai exista acolo, dar în atâtea decenii se depăsăseră în straturi, peste straturi, straturi, peste straturi. Deci vom avea la capăt. Da, sigur că da. Bun, așa, ca să revenim... Ediție, opere complete a lui, cum îl cheamă, îmi scapă numele lui, cel care a scris Plumb. Bacovie, da. A, da, nu știu. Lui Bacovie s-a propus de către fundațiile regale în 36 să-și editeze întreaga opera. S-a produs această editare prin 43-44 avea și tot tirajul a fost ars. N-a scăpat niciun exemplar. Chiar niciunul? Chiar niciunul. A fost tot. Aici la Bacovie au mai fost salvate exemplare. Câteva au ajuns într-un târziu și în străinătate, au devenit obiecte de colecție, da, pentru bibliofil. Și în felul acesta a fost elogiată ediția Băiescu, cunoscută și elogiată. S-a făcut, pe sfârșitul anilor 70-80, o ediție anastatică, deci pur și simplu ediția lui Băiescu a fost reluată fără nicio fel de modificare și a fost pusă în circulație la prețuri mari și acela și avea în ultimii ani există reeditări care oricum țin seama de ediția Băiescu. Trebuia să știți câte ceva despre Victor Băiescu. El a plecat din țară ca și Nei Ilerescu. A plecat după război. Cam atunci a plecat și Nei Ilerescu și cum am eu uit prin lume, da. Dar sunt oameni importanți pentru teologia clasică românească și mondială. Dar vrem să știm întotdeauna ce au făcut ei pentru teologia clasică românească. Ierescu este fondatorul Institutului de Studii Clasice, fondator de reviste. Da, chiar așa putem să vorbim despre Ierescu. Nu am fondat una, ci una și jumătate, două și jumătate reviste fundamentale pentru biologia clasică. Bun. E clar ce am vrut să vă spun despre traduceri? Sigur că e dificil să folosești o traducere ca o tradiție indirectă, dar e o sursă importantă. Și uneori nu avem nimic altceva și asta e situația cea mai gravă. Dacă există numai traducerea fără textul de bază, în ce situație suntem? Păi știu care este conținutul și cam atât. Da? Nu știm cum să punem în cuvinte textul. Există pentru unele texte conservarea parțială a traducerii. Și atunci, repet, știm care este conținutul, nu știm care este forma textului original. Cele mai importante situații sunt acelea în care dispunem și de textul original și de traducere. Și cu adevărat interesante sunt cele în care traducerea nu corespunde perfect textului original. Acolo intervine o problemă de editare, o problemă de critică de text. Trebuie să înțelegem mai întâi ce traduce traducătorul respectiv și după aceea poate fi corectat originalul. Se poate corecta originalul după traducere? Da, da. Vă dau un exemplu, nu-l notați, doar ca să vedeți în mare despre ce ar fi vorba. Știți că în mediul, în perioada umanismului, textele grecești circ- articulau mai greu și conținutul circula prin traducere latinească. Lorenzo Bala este traducătorul lui Tucidide, din greacă în latină, și la un moment dat, pentru un pasaj unde în Tucidide este un cat hecastus, da? După fiecare, da? Cat hecastus. Bala traduce per se tantum. Asta înseamnă că originalul grecesc trebuia să fie cat heautus și nu hecastus. Ce vedem din acest exemplu? Că Lorenzo Bala a avut un alt text grecesc decât cele care au ajuns până la noi. Și dacă contextul respectiv este favorabil unei asemenea lecțiuni, atunci este de preferat. Fără să fie lecție dificilă aici. Este doar o variantă care vine din tradiție indirectă. Când v-am desenat un comișor pe tablă, vă menționasem și o traducere arabească a politicii lui Aristotel, da? Altă situație. Imitații. Imitații sau aminții. În unele opere există trimiteri la fie la alte lucrări ale acelui așa autor, fie mai degrabă la alți autori. Și în măsura în care sunt detectate aceste imitații sau aluzii, ele se transformă în tradiție indirectă. Două exemple vă dau aici. Pavoșule. Nașterii Eneidei, Da, în vremea aceea, Vergiliu scria Eneida, toată lumea știa că se întâmplă ceva, că o să apară un text minunat, fundamental pentru romani. În textul lui Properziu apare o formă neobișnuită. De la toponim este adjectivul la vina. Da? La vinus, la vina, la vinum. Adjectiv. Forma clasică este la vinius. La vinia, la vinium. Ei, în textul lui Properziu se transmite la vina. Și asta indică și manuscrisele și mai ales structura versului. Ce ne sugerează această prezență neobișnuită la Properziu? Că el făcea o aluzie la această formă a cuvântului folosită de Vergiliu. Și cu asta ne întoarcem la cele două versuri care deschid Eneida. Proiectul primul favoris, italian, quattro profugus, la vi